mom nak mo ngi tudon Sa'd ibn Khaythama ibn al Harith ibn Malik ibn Ka'b ibn Nahhat ibn Ka'b ibn Haritha ibn Ghanm ibn Salm ibn Imri al Qais ibn Malik ibn al Aws al Ansar al Awsi dakantalam modon aba khaysama mom nak comme ni imam ibn ishaq wax rahimahullah fekna bay'atul aqaba bu ñaarel bi moy bu mujju bi ta bokon na ci nuqaba u yoyu bes bobu ci aqaba mom di sa'd ibn khaysama radiyallahu anhu Imam Al-Bukhari rahimahullah waxna ci tarixam dal di solo ci tarixam jele ci yoonu Rabah ibn Abi Maruf mom mun sami'tu al-Mughira qala sami'tu al-Mughira ibn Hakim qala sa'altu Abdullah ibn Sa'd ibn Khaythama hal shahidta badran qala na'am والعقبة ولقد كنت رديف أبي وكان نقيبا إمام البخاري رحمه الله مصلوتي تيرم بوبو دي التاريخ الكبير تيونو رباح ابن أبي معروف من ديغنا المغيرة ابن حكيم من لاجنا عبد الله ابن سعد ابن خيثمة دي دومي سعد ابن خيثمة دي عبد الله maneko hal shahid tabadran ndax yow fekke nga badar yow abdallah di domi sa'd ibn khaythama qala abdallah neko na'am ahkay fekke na badar wal aqaba non seulement badar waye man di domu sa'd de ibn khaythama fekke na aqaba tamil muneta wala qad kuntu radifa abi man ma nekkon ki nga xamne ma nekkon bu don tay ki supporter ki ñu supporter sama bay man la supporter won ci gelem ngam waron ca waru wayam ta sama bay kat wakana nekkon na sama bay naqiban comme niko ci ñoñu ñu falon ci 12 yoyu ci nuqaba uyi de responsable ci wa lansar yoyu laylatul aqaba kon naka nonu imam al bukhari kon solo nako ci at tarikhul kabir ken mom mi bokon na ci nuqaba uy rahmatullahi ala al imam wa radiyallahu ta'ala an sa'd ibn khaythama ibn al harith ibn malik ibn ka'b ibn al nahhat kerok badar nak mom sa'd ibn khaythama رضي الله تعالى عنه وارضاه بايام دي خيثما اك دومام سان اك خيثما سان دي دوم جي دانيو تيغو بانت داخ دانيو كي il fallait kenn dess ci keur gi ngir daldi di gérer keur gi legui ñu ne ni ñi def dañuy tégo bant lolu du lu haram de tego bant comme lo xamne daño bëgg xamuñ kan moy dem comme tay ñu néwon daño am dal daño bëggone ziaré suñu benn mbokk wayé nak ñun ab 4x4 lañ yor wala auto bi ñu yor ñent nité ci mëna nek ak chauffeur bi té ñi bëgg dem mat set wala jëm kaw ta waji mom chauffeur bi neena man mom damay dem ndax wax deug geejna gis suñu waji dem ziaré ko ngir yalla 8 personnes ci ay xaritam yu xam waji tamit ni dañuy dem ñu ne legi kon xam nga mëno ñew naan ki togal ki demal lolu man nañu jël ay keuyit ku nekk ñu bind ci turam chauffeur bi mom bokul ndax de toute façon mom auto da lay dem legui ñu jël touru ku nekk bindu ko ci keuyit dal di koy lem duggal ko ci benn boîtier wala fenn fuñ ko mëna tek yëngël ko wo benn xalé ne ko jëlël ci keuyit yi ku touram genn ba mat ñent ñent ñi ñëk geenu ñoon ñoy dem ñeneen ñi dess loolu lu dagan la yonentima alayhi salatu wasalam da ko doon def bu doon dem ci guerre yi soxna mi radiyallahu ta'ala anhu non la doon def ana kan moy dem ak kan modul dem da doon jël sen qur'an la tuddu dañ ko doon teggo bant ku genn rek ku sa tour genn yow yaay and ak mom ci xex bobu mom alayhi salatu wassalam ñi it lool lañ def moy khaythama ak dom ji di sand mi ñuy gis badar bim joté yaronte bi alayhi salatu wassalam ne genn leen ñu kari ñeug mi ah ñu teggo bant comme ni nga xamne non la ko Musa ibn Uqba dal di jele ci sayidina Ibn Shihab ibn Zuhri rahmatullahi alayhima legi bayam biñu teggo bant muné fa kharaja sahmu sa'd ah bantu sa'd ibn khaysama nak dal di genn nak moy lan moy bayje amul bayji mo perte bayji mo perte mom para mom la ki wam bantam gennul ah bim deme non nak muné dom ji ya bunayya akhirni al yawm ne ko yaw sama dom de sand te nga ma eufel tay moy ne te nga bayyi ma dem yaw nga tok comme que xamna ne def nañ ko ya genn ya wara dem waye té nga ma may eufel mu man ma dem ah bimu waxé lol nak saad ne ko fa qala saadun saad nak ne ko ya abati e sama bay boy yow sama bay boy law kana ghayral jannati falt ndax fi ñuy dem ci yoonu yalla la am deug la ñi jël mais dañuy yobale ar ndax deug mi ñom wa kuffar quraysh ni dofun bañu gisee yonenti balay saato sam gaday ta fimu gaday moy fi sen yoonu commerce yi doon jaar doon joge sham ci lañu xamne ya danger moy ne il faut sécuriser les routes les voies commerciales voilà ñu nan comme tay rek woon tay ñu nan le golfe d'aden il faut le sécuriser parce que nak transit ki wu mondial bi yeb yu bari fof lay jaar ak golfe de Singapour ah faut pas laisser entre les mains des terroristes ndax bu boba les prix vont flamber en Europe ndax pétrole bek matière première yu bari ak yu bari yu ñuy soxla fof lay jaar conteneur yi kon nak il faut sécuriser les voies commerciales yone il faut ñu sécuriser ko ko faru quraish ni lool lañ xamone tamit motax ngay gis bato yi ni gaay sortay nendi ki ay somalé yoy da ngay gis mu jugay lan la gaay def pays nasaran ci dañu armée yu fa nek di gungé bato yi ba ko len kar yow bo accé ay mitrailleur ay fusil d'assaut lay door ay militaires de l'armée lañuy indi ñuy escorter ki quraish tamit dofuñu abu sufyan bimu joge fofu makka zada allah tashrifan wa takriman di dem sham sa buñ doon dem daron amale ñuy garder walé ñeug mi même bu dé duñu bari ñoon mo do julli ñi tamit xamné mbir mi duñu dem rek nangu ko non dé man na fa am ndax buñ ko naro nangu tém ñu jaayante fa seen bakkan ba dé am a motax muneko ya abati ya yow sama bay boy di khaysama a law kana ghayral janna budul won ne mbir mi question wu aljana la ndax isar dafa nek lu bax eufel wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa muy jikko ju rafet am lo xamne leer nga ne soxla ngoko nga gis sa mbokku dal di ci am aajo nga dal di koy nga jël sa aajo tek feulé jël lol dal di koy jox ta do ko xolé beut bi sa bo dajé mom nan kéro yow ya tax ba sama affaire baxul dedet bobu nga koy faté ta def ko ngir yalla jukko ju rafet la waye comme li qa'ida bi wax la isara fil qurab kanta nak yi nga xamne ay jaamu yalla la yi nga xamne day jégelo yalla ci lu gaw lolou kenn du ci eufel kenn du ne joxna na baye diw mu jitu comme ñu taxaw ci jakke ji sapay mu res place ci kanam nga gis ñen ñi taxaw nan diw gis kuy ñom ñu ngi taxaw ci ginaaw de sapay bi ci kanam fessagul mais man xawma lolou man subhanallah iblis ak tamit rir gi nga xamne mom la suñu doomu jamono rir legi mais yaronte bi alayhi salatu wasallam bu ngeen xamone li ci sappe bu ñeuk bi dañ koy teggo bant kan dañuy jël tour yi bindu comme ni ma xon sank tek ne dañuy tirage au sort tour yi ku genn yaay taxaw ci kanam la ilaha illallah mune buñ xamone li nek ci sappe bu ñeuk bi non lañuy def bu ñe tour ñi ñew ci jakk ji yeb lañuy bind tek après def tirage au sort ku sa tour jëk geen ñu ne taxawal di reen rangalé bam fess ñi ci dess ñu leen taxaw leen ci ginnaw bu dé maté nañ ko Allahu akbar nga gis nit jakk ji sappé bi du fess mu taxaw ci ginnaw dégg koy ubbi buntu jakk ji mu taxaw di ubbi buntu mu taxaw di xaar mu aksi pour mëna ko yow démal ci kanam walla muy wo kenen ci wet gi nan ko demal ci kanam nga gis ki nan ko demal allahu akbar ñak xam la ithara fil qurab ken du euffel ken te lool sax du euffel ñom ak tayel ak non baal ma taxaw fi bu ko defee bu selmele rek ma bok ci ñi ñeuk genn ñom ñu ngi xalat duggu ci jakka ji fo xamne ba nga fay duggu da nga woro lu summi sa xalaati adina ak sa projet adina nga wara tek ci buntu jakka ji duggu soobu ci sa borom nga ñew ba ci bir defo summi wo ko yaw sa yifi adina tek ci buntu me nga duggu ba ci bir soobu ci sa mbiri adina di xalaat naan na taxaw fu gina aré fu gina woor fo xamne mo gina neex bu selmale rek ma gaaw tepp motax ñu bari duñ nango teele ñew surtout aljuma surtout comme que nit ñi dañuy bari ñu bari motax duñu bëgg nek ci kanam wala téélé ñew tout temps da ngay gis ñu taxaw jakka ji fess ñu ñew taxaw ci buntu bi te jakka ji fessagul sax ndax bëggu ñoo duggu ndax ku nek yaangi naan buma duggé bala ma ginnat Allahu akbar laqad gharral la'inun nasa wallahi kuñu ngagn ki te reub ko muy iblis warna doomu adamay ana ñoño rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis sala wa ita'i zakat yakhafuna yawman ila akhir al aya ñoño ana ñu ñok ñi alquran nan ay goor la ño xamne fi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkar fiha ismu mune ci ay neek comme alhamdullah même li ñi wax ci rool la doon wax ci neegu yalla yi ay goor ñoñu shaptana ma baynahum ak ñun ñoñu alquran di wax existé nañ nak ba légui de daño bari wul moy ñeneen ñi leen ëpp ño xamne ñoy dundal jakkay jakkay nga xamne fala yalla joxe ndigal ñu fay yeketti turam diko fa bak diko fa jaamu ci ni mu ko beugé ni mu ko soppé mo ne goor ñi koy dundal ñoñu la tulihim du len préoccuper du len fowé du len mbossorlo ba tax li ñi nekk ci julli ju duñ ci xam dara tijaratun du len ulbeuti senum xel du len fowé tijaratun commerce bo xamné mom lañuy xalaat buñ né ci julli ji buñ duggé ci jakké ji commerce nak dafa évoluer nekul tok rek nan ma ngi jënd ak jaay waji tok nek informaticien nga xamne mom affaire programmation lay liguey mais kok lu mi def lan la programmation yi da koy def rek ngir dañ ko jël rek embaucher ko ngir muy rafetal sen fofu di programmer non rek mais dañ koy jaay ay contrat lañuy signé ak ay entreprise ñu dem di len défaral ay programmation ay logiciel ak yoy lool dënd ci ñënd jaay la mune ñooñu goor ñooñu sen logiciel yo ñuy jaay ak sen liguey bobu nonu du len préoccuper al tijaratun wala bay'an yahantu ñëndekum jaay du tax ñu préoccuper wu an zikrillah wulif di tuddu borom bi di julli ji ñuy nekk ci jakke ji buñ fa ñëwé way way qamis sala wa ita di tuddu yalla li taxawal julli taxawal lañ wax waxu ñu di julli nonu rek diko def ci waxti lool du len ko sen liguey buñ man di am du len préoccuper ci lool ak di joxe azaka buñ ci amé lool bu len ci yalla xéewale dara kon al isar dafa am fum yem ñun mom defuñ ko ndax yene waji loolu sax dedet mais moy li ma wax ma bëgg ñëk geen nga ñëw dugg ci jakk ñëk ñëw kenn neeku fa yow au lieu nga dem taxaw ci kanam nga tok ca koñ ba tete togo fu alcorane nek wala dañ ne fi la kamili nek mu fay jang mais nga jël ben sax dem ca kanam bu nit ñi ñëwé gis la ngay jang bañuy waaya taxawal nga xamne leg mu jom nga jël kamil bi yobbu kenn du toga sa place mais nga tok ca gannaaw ñi di set fan la ñi wéru ci ay poto ki ay mur ngir baña tok ci ndax lolu moy nof la yu sen ndig ak sen bakkan mo len gëna lan li nga xamne mom la yonentiba alayhi salatu samne buñu ko xamone de dañuy teggo bant pour xol kan moy taxaw ci grand bu kan bu ñëkk bi allahu akbar mais nak lolu liko ndi nak ñaka xam la ñu bari moy xamuñu lolu pour ñom fo taxaw rek baxna lolu moy isar dafa am nak fu muy yem dina dem ba sa bakkan nga dal dikoy jaay sa mbokk julit nga gis ne bo defé li mu dundu yaw se dundu suspendre worul ndax di nga dundam deet nga jël ndox mo xamne ben guux rek la mom aajo wo nako yaw aajo wo ngako nga jël ko jox ko mu naan lolu lu rafet la te ñom Ikrima ibn Abi Jahl radiyallahu ta'ala anhu daldi won nakoy def ci ci lu genn adina mom kon isar dam fu muy yem motax muneko ya abati yow sama bay boy sa'd daldi wax khay sama di bayam law kana ghayra al janna fa'alt ne ko li nga may laaj de dima ko wax budul won ne mbir mu du question aljana la watna ne kononte kon dina bayyi nga dem man ma tok waye nak mbir mi de di mbiro aljana fa kharaja sa'dun ila badrin fa qutila biha wa qutila abuhu khaythama yawma uhud allahu akbar mom ci la deme badar bamou deme ci xex bobu di sa'd ibn khaythama radiyallahu anhu fala amé martir nek shahid fa lañ ko ray mu bok ci shuhada uhud badar yi kero bagn dajé kuffar quraysh ni ñom abu jahl alayhim la'inullahil mutataliya bayam nak mom mo lolo tax demul won badar waye xex ba ca teggu di uhud ba mu deme fofu la genn adina momit am fa shahada di bayam khaysama radiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā kon nonu la sa'd ibn khaysama ibn al-harith ta bokon al-awsi dal di genn adina nonu la genn adina fofele ci uhud ci khex ci badar ci khex bu ndeuk bu yonnati bi alayhi salatu wassalam julit ni khex ak kuffar quraysh ni radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa ja'ala a'liyal firdausi maskanahu wa mathwahu